إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من لا نبي بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بضعة، وكل بضعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تندروار بسمتار صوت ندروشه nga ditë të tjera nuk do të flasim rrëth akides apo temave të akides. Në fakt, edhe pse kjo ka të bëjmë akiden, mirë po sot me lenë Allahut subhanahu wa ta'ala do të flasim rrëth atyre njerëzve të cilët në thonjë za e duan Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam më shumë se sa shokët e ti radiallahu ta'ala anhum. Do të flasim rrëth këtyre njerëzve të cilët enderojnë dhe madhërojnë Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam më shumë se sa shokët e ti dhe të gjithë ata që e pasuan rrugën e tyre me mirësi dhe pa shpikje. Dhe natyrshëm lind pyetja, kush janë këta njerëz të cilët e dashkan Muhammedin sallallahu alaihi wasallam më shumë se sa shokët e tij radhiyallahu ta'ala anhum? Kush janë këta njerëz të cilët e duan Muhammedin sallallahu alaihi wasallam më shumë se sa ata njerëz të cilët Muhammedi vet i përgëzoi ata me xhennet radhiyallahu anhum? Kush janë këta njerëz të cilët e duan Muhammedin sallallahu alaihi wasallam më shumë se sa Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu dhe Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu? Kush janë këta njerëz? Pikërisht për këta njerëz me lenë Allahu subhanahu wa ta'ala do të bëjmë fjalë sot, edhe pse përgjigja është e ditur nga çdo njeri, qoftë ai edhe njeriu më i thjesht, mund t'i japë vetë përgjigjen këtyre pyetjeve. Siç është kuptuar, sot me lejen e Allahut subhanahu wa taala do të flasim rreth atyre njerëzve të cilët e madhërojnë apo e respektojnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ditën që ai ka lindur sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka dyshim, vëllezër musliman, se shpikja e festave të pabaza është një fatkesi që u ka ngjarë apo i ka ndodhur muslimanëve gjatë periudhave të vonshme. E një nga më të përhapurat dhe njëkohësisht më të rrezikshmet është edhe festa e Mevludit ose dita e ditëlindjes së profetit sallallahu alaihi wasallam. Shkaku që i ka shtyrë këta njerëz të veprojnë apo ta festojnë Mevludin apo të festojnë ditën e lindjes profetit sallallahu alaihi wasallam është madhërimi, sipas tyre madhërimi dhe shenjtërimi i natës në të cilën ka lindur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe disa prej njerëzve kanë pretenduar se nata kur ka lindur profeti sallallahu alaihi wasallam është më e mira e të gjithë netërve. Dita në të cilën ka lindur për herë të parë dielli mbi të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam është më e mira e të gjithë ditëve. Ata kanë thënë se ajo është një fest e veçantë që duhet të shfrytëzohet për madhërim dhe respekt. Ndaj, dhe më thënë, Muhammedit sallallahu aleyhi vesellem. Në këtë fest, si pas tyre duhen kryer veprat të cilet tregojnë madhërim dhe respekt ndaj Muhammedit sallallahu aleyhi vesellem. Edhe nga kjo, ose nga ky bot kuptimi tyre të letë kuptosh se kjo nat, apo kjo dit e lindis profetit sallallahu aleyhi vesellem, na qënka më e mirë se sa nata e kadrit, madje disa prej tyre e kanë pohuar haptazi këtë mendim. Po, disa prej tyre e kanë pohuar haptazi se kjo dit apo kjo nat që ka lindur Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem është më e mirë se sa nata e kadrit. Pra, a ka njëri që ti haj këto ignorancat të tyre? A ka njëri që ta di që kjo dit është më e mirë se sa nata e kadrit? Allahu na ruaj, vallahi Allahu na ruaj nga këto mendime. Pra, këta njerëz të cilët festojnë ditën e lindjes Muhammedit sallallahu alaihi wasallam besojnë se nata, kjo nat është një natë e begat. Ata gjithashtu besojnë se libri i Mevludit që ata lexojnë gjatë kësaj nate është i begat. Ai, domethënë libri i Mevludit përmban kryesisht tregime gjatë domethënë lindjes profetit sallallahu alaihi wasallam dhe një pjesë të historisë nga jeta e tij. Këta njerëz që festojnë Mevludin besojnë aq fort saqë njëri prej tyre ka thënë se çdo person që e lexon Mevludin mbi krip, gur e mbi të tjera gjëra apo mbi të tjera ushqime ka për ta parë bereqetin tek ato dhe në çdo gjë që arrin kripa. Domethënë, nëse këndohet Mevludi tek kripa apo tek gjella apo kudo qoftë në ushqim, atëherë thonë këta njerëz ka për ta parë çdo kushtot begatin që ka për të ndodhur tek to, çdo kush që e hatë. Kush e çon këtë ushqim në barkun e tij, ai ka për t'ju lëkundur brenda barkut, thonë ta. Derisa Allahu ta fal personin. Derisa Allahu ta fal të personin i cili ka hangur këtë ushqim në të cilin është kënduar libri i Mevludit. Një personi që pi ujë të pastër mbi të cilin është lexuar libri i Mevludit, në zemrën e tij kanë për të shkuar 1000 drita e 1000 mëshira. E më pas prej saj kanë për të dalë 1000 errësira e 1000 mangësira. Allah subhanahu wa taala na ruaj lezër nga këto. Vjen keq që po e them të fjalë këto budalliqe dhe këto idiotësira, më falni për shprehjen, këto ignoranca të tyre. Saqë një tjetër ka thënë se Allahu subhanahu wa taala e largon thatësirën apo fatkeqësit apo mërzitjen, vrasjet, smundjet, sprovat, armiqësit, smirën dhe çdo gjë apo që ka lidhje me fatkeqësit. Çdo musliman i thon këta që në shtëpinë e tij lexon me vludin e profetit sallallahu alaihi wasallam, sipas tyre atëherë largohet thatësira, fatkeqësia, çdo sprovë që mund t'i ndodhë njeriu. Allah subhanahu wa taala këtij muslimani i lehtëson përgjigjen përpara dy melekëve, domethënë munkit dhe nekit, do të lehtësoj përgjigjet që do të japi njeriu këtyre dy engjëve. Gjithashtu muslimani që e kryen një vepër të tillë ka për të qenë tek mbreti i plot fuqishëm në vendin e të sinqertëve ditën e gjykimit. Allah subhanahu wa taala na ruajt nga këto idiotësira. Këto që u përmendën dhe normalisht edhe shumë të tjera si këto ignoranca apo këto budalliqe janë pjesë e vlerës së mirësisë dhe begatisë fetare dhe që ndodhin këto në ditën e Mevludit. Nuk ka dyshim o vëllezër se këto janë budalliqe të cilat mund t'i kuptojë çdo njeri i thjesht. Çdo njeri i thjesht mund ta kuptoj këtë gabim të tyre dhe nuk mundet që t'i hajë ato për gjëra të vërteta. Me lenë Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe pse ne kemi folur shpesh edhe ne shpresojmë që ky kapitull o vëllezër, e them sinqerisht, të mbyllet një herë e mirë dhe jo ne të flasim vit për vit për festën e Mevludit, është kjo e lejuar apo është bidat apo gjëra të tilla. Me lenin Allahu subhanahu wa taala, sot kjo temë të mbyllet një herë e përgjithmonë. Si fillimisht njërë, duhet të sqarojmë se festa e Mevludit ta di çdo njeri, çdo musliman dhe çdo muslimane se festa e Mevludit është një bidat i shpifur dhe bidat shumë shumë i keq. Edhe dietarët pohojnë se të parët që kanë shpikur festën e Mevludit kanë qenë pushtetarët e shtetit Beni Ubejde apo të vetëquiturit Fatimit. El Muiz Lidini Allah ka qenë pushtetari i parë ndër ta që e festoi për herë të parë në Kairo në vitin 362 sipas Hijrit. Domethënë që e ka festuar këtë festë të shpifur. Mevludi vazhdoi të festohej nga ky shtet derisa festimin e tij apo e ndaloi Mevludin e ka ndaluar El Afdal Emirul Gjujush Ibn Bedr El Gjemali, në më dhënë ish ministri khalifit El Musta'ali Billah në vitin 488 si pas Hijrit. Festimi i Mevludit u rikthye përsëri në vitin 495 si pas Hijrit pas vdekjes së khalifit. Nuk ka dyshim se festimi i Mevludit ka qenë i panjohur për muslimanët për para shekullit të 4 si pas Hijrit. Ndërsa në Irak për herë të parë Mevludi është festuar në shekullin e 6 nga shekhu i Mosulit. Mosuli ose Mosul është një qytet i lashtë apo është qytet shumë i vjetër në Irak, i cili gjendet në buzë të lumit Tigër. Pra si thamë, për herë të parë në Irak është festuar kjo fest nga Umar ibn Muhammad el Mulai, e më pas e ka ndjekur dhe mbretërit e tjerë të qytetit të Irakut. Më pas, Mevludi është festuar vazhdimisht për çdo vit në muajin Rabiul Awal dhe njerëzit janë mbledhur për të festuar në për xhamia apo kudo në shtëpia e tjerë. Më poshtë, inshallah me lenë Allah subhanahu wa ta'ala, do të përmendim disa prej argumenteve që tregojnë se nuk lejohet festimi i ditëlindjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Së pari njëherë, kjo vepër nuk ka bazë në Kur'anin famlar dhe në Sunetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe gjithashtu nuk e kanë vepruar këtë vepër të parët tanë të mirë. Për festimin e Mevludit nuk ka asnjë argument nga Kurani fisnik. I dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam gjithashtu nuk e ka festuar Mevludin dhe nuk ka dhënë ndonjë urdhër që ai të festohet. Ai gjithashtu nuk ka festuar ditëlindjet të profetëve të mëparshëm apo të njerëzve të mirë. Festimi ditëlindjes së profetit sallallahu alaihi wasallam apo të ndonjë tjetri nuk vërehet në asnjë transmetim të sahabëve dhe tabiinëve. Pra, tre shekujt e parë që janë shekujt më të mirë të këtij umeti nuk është e njohur dhe nuk e kanë vepruar një festë të tillë. Shekhul Islam Ibn Taymije në lidhje me festimin e Mevludit më poshtë do të përmendim fjalën e timi, po si fillimisht doja që ta dëgjoshit me vëmendje fjalën e Shekhul Islamit, pasi është përhapur se Shekhul Islam Ibn Taymije na e paska lejuar festimin e Mevludit. Allahu subhanahu wa taala na ruajt nga këto vëllezër. Wallahi, sinqerisht është për të ardhur keq dhe njëkohësisht për të urryer këta persona, të cilët nuk i doli këtyre që ta festojnë vetë këtë fest të shpifur, mirë po i udhëzojnë dhe muslimanët e tjerë që ta festojnë këtë fest të shpifur dhe Jo vetëm kaq, mi po për ta bërë këtë sa më popullur të njerëzit, po shpikin tani kundrejt dietarëve të mëdhenj të islamit. Sa që nuk ka shumë kohë, para disa ditësh na erdhi një prej vëllezërve tan dhe më tha: "O Hoxh, tha, a është e vërtet se Shejhul Islam Ibn Taymije e ka lejuar festimin me vludit?" Wallahi jam habitur kur e kam dëgjuar këtë fjalë. I thash: "Subhanallah. Kush ta ka thënë se ka leju Shejhul Islam Ibn Taymije me vludin?" Shikoni o vëllezër musliman, se si shpikin këta njerëz kundrejt dietarëve të mëdhenj. Po shpikin kundrejt Ibn Taymijes, e ndërkohë që ai ka qenë armiku më i madh dhe më kryesor i bidatit. I thash: "Ku e ke dëgjuar këtë?" Tha: "E kam parë këtë në një faqe të internetit ku ata kishin thënë se Shejhul Islam Ibn Taymije e ka lejuar festimin e Mevludit." Allah subhanahu wa taala na ruajt nga këta ignorant o vëllezër musliman. Shejhul Islam Ibn Taymije ka treguar në shumë prej librave të tij, edhe më qartë e ka treguar në Iktida Sirat al-Mustaqim, në vëllimin 2, faqen 615, ai ka treguar dhe ka thënë se të parët nuk e kanë festuar ditëlindjen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse një gjë e tillë ka qenë e mundur, domthonë që të festoheshe kjo. Ata mund të festojnë fare thjesht, domthonë. Mirë, po ata nuk e kanë festuar këtë. Festimi me vludit, po të kishte qenë plotësisht i mirë, ka thënë Shejhul Islam, ose të anonte nga e mira, të parët e këtij umeti do ta kishin vepruar këtë përpara nesh një gjë të tillë. Dashuria e tyre për profetin sallallahu alaihi wasallam ka qenë më e madhe se e jona. Ata e kanë ngritur lart dhe e kanë madhëruar të dërguarin e Allahut më shumë se sa ne. Të parë të këtij umeti kanë qenë më të kujdesshëm se sa ne në kryerjen e veprave të mira. O vëllezër musliman, ne kemi përmendur shumë hadithe dhe kemi treguar se çka kanë bërë sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam, se çka kanë bërë ata radhiyallahu anhum për profetin sallallahu alaihi wasallam. Se si e sakrifikohen ata vetët, pasurit dhe familjit e tyre për ta mbrojtur jetën e Muhamedit, gjakun, nderin e tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe wallahi, po e themi për Zotin e Madh, Allahu subhanahu wa taala din më smi, nëse ne do të kishim qenë gjallë në kohën e tij, a do të ishim ne mbrojtës të tij? A do të ishim neve miqtë e tij, apo do të ishim ne armiqtë e tij? A do të dilshim ne në xhihad bashkë me të sallallahu alaihi wasallam, apo do të dilshim në krahun tjetër të tij ta luftonim atë Allahu subhanahu wa taala na ruajt. Këta njerëz të mëdhenj, o vëllezër musliman, sahabët radhiyallahu ta'ala anhum, e kanë dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam absolutisht shumë herë, më shumë se sa ne. Dhe prap ata nuk e kanë festuar një gjë të tillë. Sepse nëse do të kishte qenë kjo një nder për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, wallahi ne besojmë se ata nuk do ta kishin neglizhuar një gjë të tillë. Mirë, po ku dolëm ne të kohës fundit? Ku dolëm ne që ta madhërojmë apo ta nderojmë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam më shumë se sa këta njerëz, më shumë se sa Ebu Bekri, Umeri, Aliut, gjithë ata që kanë qenë përgëzuar me xhenet? Ku dolëm ne ta respektojmë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam më shumë se sa këta? Mos vallë ne dim në një gjë më të mirë se sa ata. Mos ne dim në një rrugë më të mirë se sa rruga e sahabëve radhiyallahu ta'ala anhum? Wallah na e thoni, vëllezër. Nëse keni në një rrugë tjetër më të mirë, wallah na e thoni. Mirpo, pasha Allahun, ne me siguri e dim se nuk ka rrugë tjetër më të mirë. Dhe ne besojmë gjithashtu se çdo rrugë tjetër përveç rrugës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, shokëve të tij radhiyallahu ta'ala anhum dhe pasuesve të tyre, nuk ka rrugë më të mirë se sa kjo. Dhe se çdo rrugë tjetër përveç se rrugës atyre është humbje dhe dalalet. Nuk a dyshime vëllezër se sahabët radiallahu ta'ala anhum e kanë dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam më shumë se sa që mendojnë, më shumë se sa që e mendojnë këta njerëz. Ne vëllezër nuk do të zgjatemi për atë që të tregojmë se sa dhe si e kanë dashur shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam Muhammedin. Sa që dëgjoni këto vëllezër musliman, dëgjoni dhe kuptojini se wallahi nuk ka njerëz që e kanë dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam më shumë se sa sahabët radhiyallahu ta'ala anhum. Dikush prej vëllezërve tan muslimanë ka treguar se dikush prej muslimanëve i kështë thënë këti se ishte një farë kohë që mu fiksuan vetën time se unë e dua Muhammedin sallallahu alaihi wasallam njësoj sa që e donin sahabët radhiallahu ta'ala anhum. Do me thënë, mu fiksuan vetën time mu apo e mendoja unë gjithmonë se dashuria ime për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam është e barabart me dashurin e sahave radiallahu ta'ala anhum. Dhe kështu thot ky vllai musliman, mu fiksua deri sa një nat më del në ëndër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E pash në ëndër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam hipur mbi një karrocë dhe rreth e qark saj apo rreth e qark Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishin sahabët e tij radiallahu ta'ala anhum. Dhe thot ishim duke hecur, isha dhe unë bashkë me ta, në mesin e tyre thot isha dhe unë. Dhe për një moment thot u shkëput karroca e profetit sallallahu alaihi wasallam gati për të rënë. Gati për të rënë gremin apo diku. Dhe pash thot që shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishin të parë ata që vatën dhe e kapën direkt e karrocën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe e mbrojtën. Ndërsa thot unë ngela mbrapa. Domethënë nuk u gjinda tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam përpara këtyre njerëzve të mëdhenj. Subhanallah. Shikoni o vëllezër musliman, shikoni se si sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam e kanë dashur Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Sa do një njeri ta mendoj se e do Muhamedin sallallahu alaihi wasallam shumë sa shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam, wallahi nuk ka për ta arritur të dashurit e tyre. Ata ishin njerëzit që e donin më shumë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Edhe normalisht që i bënin atij respektet dhe nderimet ashtu siç i takonte atij sallallahu alaihi wasallam më shumë se sa të gjithë njerëzit, domethënë që pasuan më mbrapa. Edhe wallahi nuk vlen, është e pavlefshme që dikush në kohën tonë të dali dhe të thotë se ne du të nderojmë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Sepse atëherë kjo është akuzim ndaj rrugës së sahabëve radhiyallahu ta'ala anhum. Dhe kjo do të thotë se ata nuk e kanë bërë respektin ashtu siç duhet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pra, kthehemi tek fjala e Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Edhe ai ka thënë se nuk ka asnjë lloj argumenti në Kur'anin famlart dhe as në Sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe as një ether nga të parë tan të mirë se ata e kanë festuar Mevludin apo ditën e lindjes së profetit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ka mendime të ndryshme rreth përcaktimit të natës në të cilën lindi profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është një argument i qartë dhe argument i fortë që tregon se të parët tanë të mirë nuk e kanë festuar ditën e lindjes së profetit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Sepse po ta zëm ne se në këtë natë do të kishte ndonjë adhurim të veçantë, pa dyshim dhe në mënyrë të padiskutueshme, sahabët radhiyallahu ta'ala anhum do ta përcaktonin në të natë me saktësi dhe në mënyrë të prerë dhe do të interesoheshin që ajo të përhapej e të bëhej e njohur tek të gjithë njerëzit. dihet o vëllezër se historianët apo dietarët në lidhje me përcaktimin e kësaj nate, domethënë lindjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kanë pasur mendime të ndryshme se kur ka qenë kjo natë. Saqë mendimet e tyre kanë arritur deri në 7 mendime të ndryshme. Edhe mendimi më i përhapur është se ai ka lindur në natën e 12 të muajit Rabiul Awal. Mirpo, dietarët janë të një mendimi në lidhje me ditën e saj, e cila ka qenë ditë e hënë. Dhe shumica e tyre janë të mendimit se ditëlindja e profetit sallallahu alaihi wasallam ka qenë në muajin Rabiul Awal. Një mendim tjetër i përhapur është edhe ai për ditën e 8 të muajit Rabiul Awal. Kto që thashë ka përmendur Ibn Kathir në Bidaya wa Nihaya, vëllimin 2, faqen 260. Pra, në bazë kësaj, vëllezër musliman, dietarët kanë pasur mendime të ndryshme për sa i përket se asaj se kur ka lindur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe sipas kësaj, atëherë bie që nëse të parë tan e kanë festuar ditën e lindjes së profetit sallallahu alaihi wasallam, disa prej tyre e kanë festuar natën e 12 të muajit Rabiul Awal, ndërsa të tjerët e kanë festuar ditën e 8 të muajit Rabiul Awal. Dhe kanë thënë, siç kanë thënë dietarët e Islamit, kjo, domethënë kjo divergjencë apo këto mendime të kundërta janë argumenti asaj se ehli sunnetit e xhamati apo selefët e këtij umeti nuk e kanë festuar dhe nuk e kanë madhuruar dhe nuk e kanë veçuar këtë ditë me adhurime. Sepse nëse do të ishte e tillë, atëherë kjo ditë do të përcaktohej dhe në mënyrë të prerë dhe do të njiheshe nga gjithë njerëzit kjo ditë. Mirë po, për shkak se ata nuk e kanë festuar një vepër të tillë, atëherë kjo ngjelet edhe për ne e ndaluar që të festohet dhe të veçohet. Nuk ka dyshim se imamllarët e fes dhe dietarët e këtij umeti, duke qenë pasuesit e rrugës së të parëve tan të mirë, nuk e kanë festuar dhe nuk e kanë marrë në konsiderat as pak me vludin. Ata me këtë qëndrim ndjekin rrugën e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam dhe prisave të drejt pas tij dhe të pasuesve të tyre që erdhën më pas. Gjithashtu, kur janë shpikur këto festime rreth Mevludit, pas tre shekëve të parë të Islamit, këta dietar e kanë kryer detyrimin e tyre, duke i këshilluar njerëzit e duke ua bërë të qartë atyre dispozitën dhe të këqijat e kësaj vepre. Pra, dietarët e tre shekujve të parë i kanë kundërshtuar këta njerëz të cilët kanë festuar ditën e lindjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Siç e ka treguar këtë Muhammed ibn Ibrahim al-Sheikh në fetvat e tij në vëllimin 3, faqen 59, ku ai ka treguar aty se të parët e këtij umeti i kanë kundërshtuar të gjithë ata të cilët festojnë ditën e lindjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithashtu dietarët e ehlit sunnetit vazhdimisht shekull pas shekulli deri në ditët tona kanë hecur në këtë rrugë. Ata janë kundër përgjigjur atyre të cilve e kanë lejuar një vepër të tillë dhe janë kundër përgjigjur atyre me argumente të qarta dhe të prera. Dietarët kanë shkruar libra apo broshura për kundërshtimin e fesës së Mevludit, si në kohët e para ashtu dhe në kohët tona. Dhe nga librat më të njohur që janë shkruar rreth kësaj çështje në kohën tonë, ne po përmendim një broshurë të Sheikh Sheikh bin Bazit në lidhje me dispozitën e festimit të Mevludit. Gjithashtu, edhe Sheikh Ebu Bekër el-Gjezari ka shkruar një libër që në Shqip mund të përkthesh drejtësia mbi gjithçka që është të i kaluar dhe të pruar rreth Mevludit. E shumë librat tjerë që janë shkruar në këtë kohë dhe janë i janë përgjigjur të gjithve tyre të cilët festojnë këtë ditë edhe i kanë kundërshtuar ata në mënyrë të bindshme. Së dyti, kjo vepër, domethënë festimi i Mevludit konsiderohet bidat i shpikur në fe. Feja jonë, vëllezër, e ka theksuar shumë kujdesin për të mos rënë bidat. Dhe argument që në tregon se festimi me vludit është bidat është ajo se në Kur'an dhe në Sunet nuk ka asnjë lloj argumenti për festimin e me vludit. Dhe gjithashtu nga argumentet është edhe mos kryerja e një vepre të tillë nga të parë tanë të mirë. Gjithashtu madhërimi i natës së Mevludit dhe festimi saj për të afruar tek Allahu subhanahu wa taala, për të kërkuar begati dhe konsiderimi i saj si një fest i përket një çështje fetare që ka lidhje me adhurimet. Ne kemi thënë shpesh herë, siç e dini dhe ju vet, se përsa i përket çështjeve të adhurimit, origjina në çështjet e adhurimit është mos zbatimi apo mos kryerja e asnjë gjëje përderisa të ketë një argument. Dhe ti po bën një adhurim që pa tjetër ka nevoj për argument. Edhe ne kemi shpeguar dhe kemi thënë edhe më lartë, thamë se në Kur'anin famë lartë dhe në sunetën e Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem, madje as në traditën e selefëve të parë nuk ka as një argument dhe as një ether për festimin e ditës së lindjes Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. Dhe gjithashtu adhurimet nuk mund që të tjetërsohen. Ato janë të pacënueshme dhe mbështetja në to është vetëm shëriati. Kështu që çdo gjë që shtohet mbi shëriatin konsiderohet bidat dhe vepër e kot dhe vepër e keqe. Muhammed ibn Ibrahim Ali Sheikh Allahu e mëshiroft, Sheikhul Islam, në fetvat e tij në vëllimin 3 faqen 51 ka treguar se veçimi me ndonjë adhurim i një dite i ndonjë prej ditëve dhe dallimi i saj prej ditëve të tjera është një çështje fikse. Rruga e vetme për të veçuar ose për të dalluar një ditë të tillë nga ditët e tjera është vetëm shëriati, ligji i pastër i Allahut subhanahu wa taala. Shëriati nuk ka përcaktuar ndonjë ditë si ditë feste përveç dy bajrameve, që është Fitr Bajrami dhe Kurban Bajrami, ditët që pasojnë atë dhe ditët dhe ditën e Xhuma, e cila është festa javore. Muslimanët nuk kanë të drejtë të sajojnë asnjë lloj feste tjetër përveç së tyre. Pra, si shihet se nuk lejohet të veçohet një ditë me adhurim. Edhe këtë ne kemi shpjeguar shpesh herë, për shembull të agjërohet vetëm një ditë e vetme, për shembull, siç ka ardhur në hadithet e Profetit sallallahu alajhi wasallam se ai e ka ndaluar një vepër të tillë. Kështu që ne mos futemi prapë në mënyrë që këto të mos bëhen të bezdishme dhe përsëriten herë pas here. Së treti, festimi i Mevludit dhe konsiderimi i tij si fest tregon përngjasim me ithtarët e librit dhe festat e tyre. Ndërsa nuk ka dyshim se neve na është ndaluar imitimi i tyre dhe përngjasimi me ta. Të krishterët kanë sajuar festa në disa ditë, të cilat kanë lidhe me Isajin alayhi salatu wasalam. Një gjë të tillë e kanë bërë edhe shifutët në fen e tyre. Shejhul Islam Ibn Taymiyyah në këtë Dasrat al-Mustaqim, vëllimin 2, faqen 614, ka treguar këtë që thash dhe ka thënë se festimi me vludit konsiderohet si fest, edhe kjo tregon përngjasim me ithart e librit, dhe më thënë që janë shifutët e të krishterët. Dhe ne nuk ka dyshim se jemi obliguar të dallohemi nga ata dhe të mos përngjasohemi me ata. Dhe ne e kemi thënë, kemi përmendur rregullat dhe dispozitat përsa i përket përngjasimit me ehlul kitabët, mushrikët e tjerë. kur kemi folur rreth temës el wala o el bera fil islam, kemi shpjeguar se e kemi detyrë që të dallohemi nga mushrikët, ehlul kitabët, kufarët e të gjithë tjerët si këta. Gjithashtu Imam Ibn al-Qayyim ka treguar se ai që veçon me adhurim disa vende apo kohë në për të cilat kanë ndodhur ngjarje të mëdha, duke u mbështetur thjesht në kokën e tij, i ngjason me iththarët e librit, të cilët ngjarjet e Isait alayhis salatu selam i kanë shndërruar në festa si ditën e lindjes, ditën e pagëzimit edhe të tjera ngjarje. Pra Imam Ibn al-Qayyim në një prej librave të tij ka treguar se të veçosh në një nga ditët për adhurim, kjo është përgjegjësim me krishterët, të cilët e veçuan lindjen e Isait alayhis salatu wassalam. Së katërti, festimi i Mevludit në përgjithësi përfshihet në gjëra të dëmshme dhe të këqija. Dhe krahas konsiderimit të festimit të Mevludit si bidat, që në origjinë të shpikjes të kësaj feste dhe konsiderimit të saj si vepër që i përngjason muslimanët me ithtarët e librit, kjo fest në të shumtën e rasteve përmban gjëra shumë të dëmshme dhe të ndaluara, ku disa për të cilëve ne po i përmendim më poshtë. Prandaj dhe unë në vazhdim do të përmend vetëm disa gjëra kryesore që bëjnë këta njerëz në ditën e Mevludit. Do të shihni, o vëllezër musliman, se çfarë bëjnë këta njerëz në ditën e Mevludit. Si fillimisht, njëra e para, shumica e vjershave, sepse aty e këta këndojnë edhe vjersha, edhe një nga poezit më të përhapura që këndohet në për Mevlude është edhe poezia me titull Burdetul Buseiri. Ajo është një poem e gjatë në të cilin lavdërohet profeti sallallahu aleyhi wasallam. Mirë po, kjo vjersh përmban llojet e ndryshme të shirkut. Prandaj, kësaj vjershe i janë kundërpërgjigjur me kritika të shumta shumë prej dietarëve. Prandaj, shumica e vjershave që këndohen apo që citohen në këtë ditë përmbajnë në vetvete fjalë të shirkut. Përmbajnë fjalë idhujtarie dhe shprehje të tepruara për të cilat profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: mos e teproni me lavdërata mbi mua. Ashtu sikur se e tepruan të krishterët me të bijin e Mërjemës. Do të thënë me pretendimin e tyre se gjoja ai është Zot e tjera. Për këtë mund shofësh Fethul Bari i Ibn Hajar al-Asqalani, vëllimi 6, faqen 490. Sepse, vazhdon Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, sepse un jam robi Allahut, prandaj më thoni robi Allahut dhe i dërguari i tij. Hadithi gjendet në Sahihun e Buharit në kapitullin e profetëve. Festa e Mevludit, vëllezër, në shumë raste, për mos thënë të gjitha rastet, mbyllet me lutje, të cilat përmbajnë shprehje ndërmjetësimi të gabuara dhe fjalë shirku të ndaluara, siç është thirrja e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe kërkimi i shpëtimit e ndihmës nga ai për çdo nevojë të kësaj dynjaje. Allahu musta'an, Allah subhanahu wa ta'ala na ruajt nga këto vëllezër. Në natën e Mevludit është bërë zakon të lexohet i ashtu quajturi libri i Mevludit, i cili është shkruar posaçërisht për një gjë të tillë, domethënë vetëm për natën e Mevludit. Libri i Mevludit lexohet me një ritëm dhe atmosferë të veçantë. Ky libër në të shumtën e rasteve është i mbushur me histori dhe tregime boshe që përmbajnë në vetvete shirk të qartë dhe të hapur dhe hadithe shumë të dobta. Kjo e para. E dyta, një tjetër bidat i shëmtuar gjatë festimit të Mevludit është edhe të ngriturit në këmbë kur përmendet lindja e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe dalja e tij në këtë jetë. Pjesëmarrësit ngrihen në këmbë me qëllim që të nderojnë e të madhrojnë lindjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ata besojnë se në ato çaste në festën e tyre u paraqiska edhe i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pra ata konsiderojnë se aty në të vend që ata të bojnë dhe si pas tyre në thonjë za kur përmëndet lindja Muhammedi sallam prezenton ka edhe vet Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Nuk ka dyshim se djetarë të ndershëm i kanë diskutuar dhe u janë kundër përgjigjur me forës këtyre dilemave dhe pretendimeve të siela nga pasusit e këti bidati të shpifur. Mirë po, në vazhdim unë do të përmend disa fjalë të dietarit të madh Abdulaziz ibn Abdullah ibn Baz, Allahu e mëshiroft, që na tregon për gabimet dhe veprat e këqija që kryhen gjatë festimit të Mevludit. Ai ka treguar se disa prej tyre pretendojnë se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam merr pjesë në festimin e Mevludit. Ata për këtë arsye çohen në këmbë në shenjë përshëndetje dhe mirë se ardhje ndaj ti. Kjo pa dyshim është këtësia më e madhe dhe ignoranca më shëmtuar të shekhu. Pas e vazhdon shekhu thot dhe i dërguri Allahu sallallahu aleyhi wasallam nuk del nga varri ti për parë se të vi dita e gjukimit. Shpirti i ti është në pozitën më të lartë pran zotit të ti në shtëpin fisnike. Pastaj në lidhje me këtë shekhu Allahu e mëshiroft ka sjell argumente nga Kur'ani, Sunneti dhe mendimi unanim i të gjithë dietarëve. Për këtë mund të shohësh librin që në shqip mund ta përkthesh Dispozita e festimit të Mevludit në faqen 6. E treta, disa festa Mevludi karakterizohen edhe nga disa vepra të ndaluara si përzierja e burrave dhe grave, përdorimi i këngëve dhe i vegleve muzikore, gjithashtu vallëzimi, duartrokitjet, respekti i ulët ndaj librit Allah subhanahu wa taala dhe të tjera gjëra të ndaluara. E katërta, gjatë ditëve të festimit të Mevludit harxhohet pasuri e madhe, në këto festime bëhen harxhime të tepërta në të ngrënë dhe në të pirë, në ndezjen e qirive në për xhamia, në për rrugë dhe veshmbathje e tjera gjëra si këto. Nuk ka dyshim se humbja e pasurisë apo shpërdorimi dhe harxhimi i saj pa kriter është padyshim diçka të cilën e ndalon ligji islam. Po kështu një gjë të tillë nuk e pranon as mendja e shëndosh. Pra, këto ishin disa vepra të këqija dhe të dëmshme që gjenden në për këto festa, të cilat kryhen në emër të fes dhe për të fituar shpërblimin Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka dyshim se gabime edhe nga dëmet që sjellin këto lloj festash ka shumë një, po këto i pash më të arsyeshmet dhe më të përhapura. Prandaj dhe përmenda vetëm këto për të vazhduar më poshtë me lenë Allahu subhanahu wa taala rreth dilemave të tyre që e lejojnë kërkimin e begatisë në festimin e Mevludit dhe kundër përgjigjen e të gjitha këtyre.